sobie taniej aż do 10%. Na przykład piekarnik, płyta indukcyjna i lodówka No Frost do zabudowy Electrolux w zestawie taniej o 529 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 dzień lutego, jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Szef Komisji Europejskiej gotów ustąpić ze stanowiska, pisze La Repubblica. Według dziennika Jean-Claude Juncker jest niezadowolony z małych ambicji rządów unijnych państw. Bezpłatne porady prawne w prokuraturach i sądach to w ramach rozpoczynającego się tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Na polskie ulice wyjedzie więcej elektrycznych autobusów. Samorządy ponad 40 miast chcą kupić kilkaset takich pojazdów. Dymisja przewodniczącego Komisji Europejskiej wisi w powietrzu. Rzymski dziennik La Repubblica twierdzi, że Jean-Claude Juncker nosi się z zamiarem opuszczenia stanowiska w przyszłym miesiącu. Powodem jest, według gazety, brak entuzjazmu rządów krajów członkowskich dla jego wezwań do ożywienia procesu integracji europejskiej. Powołując się na miarodajne źródła w Brukseli, La Repubblica pisze, że Juncker znalazł się na rozstaju dróg. Albo uda mu się sprawić, że Unia Europejska zapragnie z ambicją patrzeć w przyszłość, albo zrezygnuje z przyglądania się europejskiemu schyłkowi, opuszczając swoje stanowisko w połowie kadencji. 8 marca Komisja Europejska zamierzała opublikować tzw. Białą Księgę na temat integracji europejskiej po Brexicie, ale rządy niektórych krajów dały przewodniczącemu do zrozumienia, że powinien się z tym powstrzymać. Takiego zdania ma być także kanclerz Angela Merkel, która przed jesiennymi wyborami w swoim kraju nie chce nowej debaty w łonie Unii. I właśnie spotkanie z kanclerz Niemiec w najbliższą środę może mieć decydujące znaczenie dla dalszych planów Junckera. Marek Lenert, Polskie Radio. Rzym. Plan pokojowy dla Ukrainy przygotowali współpracownicy amerykańskiego prezydenta, ujawnia New York Times. Dokument miał pojawić się na biurku byłego doradcy do spraw bezpieczeństwa Michaela Flynna tydzień przed jego dymisją. Według New York Timesa projekt opracowały osoby bez doświadczenia w dyplomacji. Był wśród nich ukraiński deputowany, który twierdzi, że ma dowody na korupcję, jakiej miał się dopuścić prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Informacje te miałyby pomóc w odsunięciu Poroszenki od władzy. Andriy Artemenko miał być inspirowany przez bliskich współpracowników prezydenta Rosji Władimira Putina. Ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych Valerii Chauwy stanowczo sprzeciwił się planowi pokojowemu. Oświadczył, że Andriy Artemenko nie jest uprawniony do przedstawiania w imieniu Ukrainy żadnych alternatywnych planów pokojowych jakiemukolwiek obcemu rządowi. W Donbasie na wschodzie kraju trzeci rok trwa wojna. Zginęło w niej niemal 10 tysięcy ludzi. Prorosyjscy rebelianci przy wsparciu Rosji zajęli i okupują około 1/3 powierzchni okręgów donieckiego i ługańskiego. Wcześniej w 2014 roku Rosja anektowała Krym. Rusza tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. To dla nich organizowane są bezpłatne porady prawne w prokuraturach i sądach. Codziennie do piątku dyżurują asystenci sędziów, kuratorzy dla dorosłych i do spraw rodzinnych, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Nowym Sączu sędzia Bogdan Kijak. Co oznacza, że te informacje, jakie mogą uzyskać osoby zainteresowane, mogą dotyczyć ewentualnych spraw karnych, mogą dotyczyć także problemów rodzinnych, sposobu rozwiązywania tych problemów, no ale ponieważ jest to tydzień pomocy ofiarom pokrzywdzonym przestępstwem, no to główna informacja będzie dotyczyć, jak należy zachować się, gdzie szukać pomocy w sytuacji, gdy jesteśmy pokrzywdzeni przestępstwem, czy też uważamy, że jesteśmy przestępstwem pokrzywdzeni. Godziny dyżurów ekspertów w prokuraturach czy sądach znajdziemy na stronach internetowych poszczególnych instytucji. Samorządowcy inwestują w elektryczne autobusy. To jeden z celów programu rozwoju elektromobilności. Przedstawiciele 41 polskich samorządów i administracji rządowej podpisali porozumienie w tej sprawie. Wiceprezydent Poznania Maciej Wudarski mówi, że decyzja o inwestycji w elektryczne autobusy nie jest łatwa. Koszt zakupu dwa razy wyższy niż autobusu tradycyjnego z silnikiem diesel Euro 6. Koszty wymiany baterii po 7-8 latach wartości połowy autobusu. Chcemy jako miasto Poznań kupić 15 sztuk autobusów w ramach projektu unijnego. I stąd ta decyzja na pewno jest prostsza. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubik informuje, że jego miasto ogłosiło przetarg na blisko 50 autobusów elektrycznych. Pierwsza dostawa jest zaplanowana na czerwiec przyszłego roku, bo będą sukcesywnie przychodziły te autobusy. To, co powiedziałem, to jest prawie 50 autobusów elektrycznych. Mam nadzieję, że wygrają polskie firmy, bo polskie firmy naprawdę robią bardzo dobre elektryczne autobusy. W sumie samorządowcy z 41 miast zapowiedzieli, że kupią 780 autobusów elektrycznych. Teraz na 1000 takich pojazdów w Polsce tylko 3 są elektryczne. To był serwis Trójki.

Kubu i nasza piosenka dnia. Przypomniało mi się, że w Polsce graliśmy tak już 45 lat temu. We'll be right back. Wciąż jakże aktualne asfaltowe łąki grupy ABC. Mamy teraz po 5 podwójnych zaproszeń na 2 koncerty w ramach Bielskiej Zadymki Jazzowej 22 i 23. To jest najbliższa środa i czwartek lutego w Bielsku Białej. Szczegóły tych koncertów, m.in. Jane Monheit, Nicholas Payton, David Sanchez Quartet i Karolina Strassmayer u Piotra Kordaszewskiego. 22 i 7 trójek. Bardzo prosimy teraz. A zaśpiewa nam pani córka. Missed mine. So tell me, did you get my calls? Did you hear the ring? Come to my showcase, bro, just to hear me sing. So tell me, would you come on tour? Would you be my king? It's funny what will buy you love will slowly bring. So how can I trust? Love me if you must be fooled. Here's the mic and it's your cue. Za 5 minut będzie w 11:30. Przypomnę zaproszenia na Bielską Zadymkę Jazzową Piotra Kordaszewskiego. Na Lux Torpedę już dzisiaj nie mamy puli, ale być może jutro coś się znajdzie. Nie, nie zapomnieliśmy. Dziś 50. urodziny obchodziłby Kurt Cobain. Apologies. What else? Skończyły dzisiaj 50 lat. Wieczorem w Osieckiej premiera nowego teledysku, a potem koncert organka. Spodziewamy się specjalnych gości. We'll be right back. przez parę lat. Dzieje się w Osieckiej. W sobotę 4 marca próba czytana albo próba otwarta. Nowy album W7. Zaproszenia w najbliższą sobotę po 19 w liście osobistej. Środa zaczyna się, godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być, by czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda premiera nowej płyty 7. Przypomnę, 4 marca w Trójce po 20. Zaproszeń na Bielską Zadymkę Jazzową na dziś już nie mamy. Prosimy słuchać nas w programie Do Południa jutro i pojutrze i w czwartek. I na pewno coś jeszcze znajdziemy. To być może nie jest jego najpiękniejsza kompozycja, ale z pewnością najpiękniejszy prezent dla kogoś. Jeszcze jeden zagubiony ptak w mailu. O tyle fajny, że nieoczywisty. Tytuł tej piosenki to Norwegian Wood. Wiem, że zostanę oskarżony o nieobiektywność, ale przecież jest jeszcze i And Your Bird Can Sing i na przykład Bluebird Paula McCartneya. Norwegian Wood ma taki podtytuł. This Bird Has Flown. Beatlesi. Her home, isn't it good? Norwegian wood. I w dalszym ciągu prosimy o przekierowywanie ptaszków na lista.osobista@polskieradio.pl. I jeszcze jedno ostatnie dziś w dopołudnia urodziny. Troszkę naciągane, bo to tylko niby albo aż perkusista, ale piosenkę bardzo lubimy. Już wiem, że na jutrzejszy program do południa muszę skądś wydobyć jezioro Łabędzie. Nie wiem jeszcze w jakiej wersji. Teraz Sandy Shaw już bez żadnego urodzinowego powodu. I walk along the city streets you used to walk along with me. And every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget?